Прапануем вашай увазе радыёкампазіцыю спектакля «Нашчадкі Рабурдэна» паводле твора Эміля Заля. Выканаўцы: народны артыст СССР Александр Ільінскі, народны артыст Беларусі Зінаіда Канапелька, Сергей Тимофейчык, Іосіф Матусевіч, заслужаная артыстка Рэспублікі Лізавета Матісава, артыстка Лілія Куцькіна. Запіс 1960 года. Мяшчанская сталовая ў правінцыяльным гарадку. Шырокія шкляныя дзверы, якія выходзяць у сад. З другога боку ўваход у спальню Рабурдэна. 10 гадзіна раніцы. Вясна. У пакоі Рабурдэн і яго служанка Шарлота, якая стаіць перад расчыненай нязгаральнай шафай. Ты ўпэўнена, Шарлотта, што ў касе пуста? Пуста, мой хросны. Зусім пуста? Вельмі дзіўна. Што дзіўна? Што грошай няма? Да вы проста дзівак хросны. У вашай касе грошы рэдкая з'ява. Да кінь смяяцца, Шарлотта. Мне неабходна сёння ж заплаціць гэтаму антыквару Ісаку па даўняму рахунку за тую шафу ў стылю Людовіка 13, якую я ў яго купіў. Пачакае. Вы ж першы багацей у горадзе. Месье Рабурдэн былы гандляр сукном на базарнай плошчы. Вы пайшлі на спачын з 10 000 франкаў чыстага гадавога дахода. Прасцякі! І мы ў галаву не прыходзіць, што ў вашай касе пуста, як вывечыта. Чышай ты, балбатуха! Апошнія дні мае пляменніцы і пляменнікі не вельмі пяшчотны са мной. З чаго б гэта? Наследнічкі! Яны мараць, каб я хутчэй памёр. А я ж 10 год паіў і карміў іх. Абадралі мяне кліпку, хоць бы ламаны грош пакінулі. А цяпер хай вяртаюць. Хутка вы з імі разлічыцеся, хросны. Сказаць праўду, хросны, ну і наследнічкі ж у вас. Дамагаюцца вашай спадчыны, спаборнічаючы, хто каго пераплюне сваімі падарункамі і падаруначкамі. Вас усе цалуюць, улашчваюць, песцяць. Негоднікі! Усё пазабіралі, ім мала. Каб я ў пару не прикинулся богатым скнарой, то скоринки хлеба, шклянки воды от их не дочакался б. Только б не сдогадались. Коли сдогадаются, тады, Шарлоточка, конец присмакам, конец ласкам, конец счастливой старости. Я стану для их только этой старой шельмой Рабурдэном. Дык треба достать гроши, каб отдать старызнику за шафу. Достать гроши. Где, чёрт возьми, их достану? Коли позычить, одразу весь город доведается. И так уже мой бедный дом трощить от тяжару закладных. Кольки вам потребно? 272 франки. Ну, дык, возьмите с моих грошей. С тих 3000, якія доверила вам моя тётка. С твоего посагу? Не, ніколі. Я лепш зямлю буду носам капаць. Ого, як вы замітусіліся, хросны. Може, вы іх уже давно растранжырылі, га? Ну, не смеши, не смеши. Паперы у надійным сховішчы. Гэтыя грошы для мяне свяшчэнныя. Снеданне гатова? Зараз накрыю стол. Шарлота вымае з буфета абрус і застілае стол. Яны зараз прыйдуць. Чорт возьми, якая неасцярожнасць. Пакінуў касу адчыненай. Рабурдэн бярэ прыходную кнігу, кладзе яе ў незгаральную шафу, замыкае шафу і хавае ключ у кішэню камізэлькі. 272 франкі. А дзе іх узяць? Які ў мяне сёння выгляд? Цудоўны. Тым горш, а вочы? Блішчаць, як вугольчыкі. Тым горш. Значыць, на паміраючого я не падобны. Вы, ды вам ніхто і 20 год не дасць. Які жах. Гэта ты, Шарлотта, закарміла мяне. Я маладзею, я здаравею. І пайду з торбай. Яны ні гроша мне не дадуць. Адзену жоўты халат. У ім я падобны на нябожчыка. Рабурден выходзіць. Шарлота прыбірае пакой. Кратком уваходзіць малады хлапец Дамінік. Дамінік? Ты тут, у Сан-Лісе? Гэта табе сюрпрыз. Якая ты стала прыгожая. І ты пахарашэў. 5 год не бачыліся. Я ўвесь час думаў пра цябе. І я цябе чакала. Цяпер канец чаканню. Я прыехаў па цябе. А ты помніш млын маёй старой тёткі Нано? Помню. Я ўсё помню. Так, ты была гарэзай. Тётка Нанон заўсёды крычала: «Гэта хлапчук, а не дзяўчынка!» А я любіў цябе за тое, што ты лазіла па дрэвах і не баялася коней. І цяпер ты малайчына. Ды ты, відаць, не з палахлівых. Да таго ж ты адукаваная. Каб захацела, ты б стала паненка не горш за іншых. Не, я з нуды памерла б. Лепш выйду замуж за цябе. Мы ж далі адно аднаму прысягу вернасці. Так, мы прысягнулі. Калі ты хочаш вінчацца? Ды хоць зараз. Паміраючы тётка Нанон пакінула мне 3000 франкаў. Я вазьму свой пасах у хроснага, і мы пажэнімся. 3000 франкаў? Ды ты ж багацейка, Шарлотта. А я ўжо ганарыўся. Цяпер нават і сказаць не адважуся. А што такое? 300 франкаў. Несчасныя 300 франкаў. Сабраў па грошу. Яны ў мяне тут у кішэні. Мілы ты мой Дамінік. Гэта пойдзе на ланцужок і заручальныя пярстёнкі. Боже, які сёння цудоўны дзень. Як хораша жыць на свеце. Ведаеш, пра што я марыла? Млын цёткі Нанон здаецца ў арэнду. Калі мы пажэнімся, дык на свае грошы зарандуем яго. Мне так хочацца стаць млынаркай. Хочаш? Ці хачу я. Ну, хопіць. Хутка прыйдуць пляменнікі хроснага. А я застануся. О, не-не-не-не-не. Я не хачу, каб яны адразу ж даведаліся, хто ты. Паслухай, калі ўсе збяруцца, ты смела ўваходзь і кажы хроснаму. Ён жа цябе ніколі не бачыў. Добрый дзень, дзядзечка. Ну, які ён не дзядзечка? Гэта не важна. Але ж ён пачне дапытвацца, адкуль я? Хто мой бацька? Чаго я прыехаў? А ты адказвай, што ў галаву ўзбрыдзе. А ён паверыць? Не сумнівайся. Ну, вось, і ўся зграя ідзе. Ну, жыва выходзь. Праз некалькі мінут вернешся. Уваходзяць стары Шапюзо і доктар Мурх. Вы дарэмна не звяртаеце ўвагі на свой кашель, Шапюзо. Я і не кашляю, нешта засела ў горле. Я, доктар, за ўсё жыццё не праглыну ніводнага зелля, а ўсіх вас перажыву. Я многіх праводзіў на могілкі. Што ж і вы памрэце, як усе, мой друг. Паміраюць ад дробязі, нечакана. Цішэй, каб гэты небарака Рабурден вас не пачуў. У яго ўзросце позна ўздаваць, дрэнная прыкмета. Трэба высветліць прычыну. Для яго лепш за ўсё памерці. А вось і красуня, мадам Вассар. Вы заўсёды такі далікатны, доктар. А вы, мадам, заўсёды такая маладая, заўсёды чароўная каралева Сан-Лісок. Магу вам абвясціць. Зараз сюды прыбудзе мая кузіна Фіке, з ёй дачка і жэні, малады Леду. Улятае з кошыкам у руках мадам Фіке. А дзе ж дзядзечка? Чаму ён яшчэ не за сталом? Падобна на тое, што Рабурден за ўсю ноч і вока не прыплющыў. Боже мой, з падаграй жарты дрэнныя. Добры дзень, кузіна. Прабачце, што адразу не прывіталася. Ох, ох, якая прыгожая на вас сукенка, кузіна. А колькі ж заплацілі? Дакладна не памятаю. Няўжо я сёння буду пазбаўлена радасці абняць нашу дарагую Эжэні? Ну, вядома, яна прыйшла са мной. Кіса! Кіса! Мы тут, мамачка! кілометры. Добры дзень, цётачка. А, моладзь, моладзь, беражыце здароўя. Мы зусім здаровыя, запэўняю вас. Хто ведае, хто ведае? Ну-ну-ну, дзеці, ідзіце ў сад і нарвіце для вашага дзядзечкі букет кветак. Жэні і ляду выходзяць. Рабурдэн ніколі не быў дзелавым чалавекам. Ён не ведаў, куды змясціць грошы. Ён нічога не цяміць. Аднак жа ён нажыў вялікае багацце. Вядома, я не перэшу. Адно з найвялікшых у горадзе. Так, так, так. А чаму вы трасеце галавой? Растлумачце. Што, можа, ён разарыўся? Ды не, просто ён дрэнна чаміць. Калі мы былі кампаньёнамі, я іншы раз толькі дзіву даваўся. Без мяне наша фірма нічога б не нажыла. Усё зрабіў я. Што не кажыце, Рабурдэн павінен за мяне вялікую свечку Богу паставіць. Зірніце на касу. Хіба ёй тут месца? Ён знарок паставіў яе тут, каб мне да печы. Мадам Васар падыходзіць да незгаральнай шафы. У касы надзвычай салідны выгляд. Мадам Фіке аглядае замок. Так, выдатная сістэма. Але што ў сярэдзіне? Баюся, аб заклад яна набіта пяціфранкавымі манеткамі. Ну што ж, дзядзечка правільна робіць, што любіць грошы. А каса на сваім месцы. Добрая крэпасць. Грошы прынеслі яму многа радасці. Ці ж не праўда, доктар? Безумоўна. Я прынесла яму манкі. Карысна для страўніка. Пайду звару кашу. Яна вельмі свежая. Кузіначка, ешце манную кашу. У вас будзе зусім іншы колер твару. Мадам Фіке выходзіць на кухню. Інтрыганка. Нікчэмная жанчына. Жыве невядома на якія сродкі. Сукенка заўсёды пакамечана, сама непрычосаная, няўмытая. Дай ёй волю, яна ўвесь горад пераверне да гары нагамі. Не, немагчыма, каб наш дзядзечка аддаў перавагу ёй, а не нам, не гледзячы на ўсе ліслівасць. А па-мойму, наадварот, ён пакіне ёй усё, і яна на гэта разлічвае, хоча выдаць замуж дачку. У дзяўчынкі цяпер жаніхоў хоць адбаўляй. Глупства! Наш дзядзька зусім яшчэ з глузда не з'ехаў. Ці ж не так, доктар? Безумоўна. На шчасце, не ўсе такія. Я надта гордая. Я не страчу сваёй годнасці, не стану нізка паклоннічаць. Лепш нічога не атрымаць ад дзядзькі на памяць, чым унізіцца да такіх дробязных паслуг, як яна. Вяртаецца мадам Фіке і бярэ з буфета талерку. Цяпер пайду назбіраю дзядзечку клубнікі. Мадам Васар хапае ў яе талерку. Давайте сюды. Я сама пайду па клубніку. Мадам Васар пераможна выходзіць з талеркай. Мадам Фіке, ашаломленая, застаецца пасярэдзіне пакоя. Што гэта? Што з ёю? Я збіраю клубніку, не горш за яе? Інтрыганка. Што ж яна хоча дагадзіць дзядзечку? І гэта называецца прыстойная жанчына. Водзіць за нос свайго прасцяка мужа. У яе ж у кожнай шафі па кавалеру. Яна дае званыя абеды, кожны тыдзень новыя плацці, кліча на чай маладых прыгажуноў. Цудоўна. Прыйдзе час, і ў яе скарынкі хлеба не будзе. Калі толькі Рабурдэн не пакіне ёй свайго багацця. Вы што, жартуеце? А вось паслухайце. Яе крэдыторы набраліся цярпення, ёй давяраюць. Варта і назваць імя свайго дзядзюшкі, як усе ахвотна даюць ёй грошы. Дык гэта ж махлярства. У яе ж нейкія цёмныя справы з ліхдаром Ісакам, які дае грошы пад вялікія працэнты. Нічога, нічога, красуня, Васар, я цябе не баюся. Справа ваша, але на вашым месцы я... Вы нешта ведаеце? Неужо вы не здагадваецеся, што яна хоча разладзіць шлюб вашай дачкі з ляду? Што? Мінула зімой яна сама мілавалася з ім. Неужо гэта праўда? Адбіваць ляду у мае бедныя кісы? Мадам Фіке бяжыць у кухню. Ха-ха-ха! вы доведете их до того, что они учепятся одна другой у волосы. Нехай, меня это только забавляет. Вот будет потеха, когда они разлуются. Треба ж трошки посмеяться. А як по-вашему, которая из двух отрымая спадщину? Шапюзов скоковая с кресла. Которая? Ни та и ни другая. Неужо вы думаете, что Рабурден завещает свои гроши этим плеткаркам? И он, правда, дурный, але не настолько. Але ж яны яго племенницы. Толстая прожирливая баба. Але ж яна яго племенница. А гэтая старая с подозрённой репутацией совая свой нос во все брудные справы. Але ж чёрт возьми, яна яго племенница. Его племенница, племенница. Да что с того? Навошта Рабурдену племенницы, коли ён окружены верными сябрами, якія... Вы лічыце, что наш не барака Рабурден? Давно вырашена справа. Подумайте, мы ведаем один одного 40 год. Я трымаю гэтый дом. У осень Максима сюды переберуся. На могілкі вось куды. Послухайте, Шапюзок, вам треба лечиться. А то дрэнна скончится. Глупство, я просто поперхнулся. Послухайте поміж нами. Я повинен вас попередить. Рабурден обяцаў все свое багатце мадам Фіке. Обещал? Что ж гэтага? Ён усім обещает. А чаму ж не? Рабурден хоча, каб яго баловали. Гэта яго права. Дом будзе належыць самому ласкаваму, самому любячаму. Будьте с ним ласкавый, Шапюзо. Думаете, побегу варить ему кашку, чи сбирать ягодки? Не, доктор, я человек гордый. Але без меня Рабурден загинул бы. Гляньте, навет стол еще як след не накрытый. Где соль, где перец, где хлеб, где сурветки? Шапюзо начинает накрывать стол. А я не стану себе турбовать. Рабурден и мне обяцал все это, але я и пальцем не поворухну. У покою бегая Шарлотта, я набере с канапы подушку и хоча покласть ее у кресла Рабурдена, але доктор вырывая подушку с ее рук. Покиньте! Это справа урача. У гэты момент на порозе своей спальни з'является Рабурден. Згорблены, разбиты, небы вось-вось помре. Насустрач яму з розных бакоў убягаюць мадам Фіке з кашай, мадам Васар з талеркай клубнікі, Эжэні і Леду з букетамі кветак. Наш дарагі дядзечка! Дарагі друг! Дзякую вам, дзеці мае! Так. Доктор усаджвае Рабурдена ў крэсла. Сядайце, я ўзбіў падушкі. Вам будет ёмко, як у постели. А вот ваша кашка, манная, на молодце, с цукром. Пальчики оближете, сама варила. А я назбирала для вас клубники. А я нарезу для вас хлеб. Дякую вам, дети мои. Дозвольте поднести вам гэтые кветки. А, кветки. Ой, что? Ой, что? Ой. Что такое? Моя... Доктор. Поясница. Наш дорогой дядечка. Друг. Нареште перевел дух. Только ноги быцем свинцом налитые. Черт возьми, у вас сегодня нечто дренный выгляд. О, правда, доктор, я провел жахливую ночь. Пульс добрый. Покажите язык. Язык так само нормальный. Мне не подобается отсутность симптомов. Это вельми дрянная прикмета. Неужо правда, доктор? Я выпишу рецепт. Хлупство. Дядечка проживе 100 год. 100 год? Многовато. Рабурдены завсёды были живучие. Лухта. Ён живе одними только леками. По-моему, у него нечто злоякостное у крыви. Ты что вы, дядечка отчувая себе выдатно. И он нас у всех переживе. Не, Шапюзо мая рацию. Я вельми слабы. Ах, бедные мои дети. Я недолго пробуду сирот вас. Вось рецепт. Микстура, порошки, праздень щелочные ванны, Коли стане горш, одразу ж пошлите по мяне. Доктор, доктор, а есть примать ежу мне можно? Ах, ежу? Только что-нибудь легкое. Самое легкое, мой друг. До побачення. Доктор выходит. Мадам Фике завязывает Рабурдену сурветку. Мадам Васар чистить клубнику. Каша простыня. Ну-ка, дядечка, переможите себе. Ему бы лепше стрематься от ежи. Ой, мой бедный Рабурден, у вас же аппетит пропал. Дядечка, ну одну только лыжечку, как зробить на приемность. Покиньте его спокойно. Он, напевно, есть не хочет. Однако же... Ему потребно только одно, легче в постели. Это же ясно видать. Ну, дозвольте, дозвольте, я не голодный, али у меня пусто у животе. Ага. Ну, зробите намагання. Кольки з'ясю, стольки годі. Ах, самую дробись, самую дробись. Вот так. На гэты раз конец уже близкий. Так. Хутка я перестану вас тревожить. Уступлю вам место. Дядечка, хіба ж можна говорить такое? Не уводьте себе узман. Я чуваю, что хутка покину вас. Шапюзо кидается до Рабурдена, каб отнять у его талерку. Рабурден, это вам пошкодить? Я ховую вас, я... Рабурден отпихивает его и доедая кашу. Не, вы только подумайте, всю талерку очистите. Нехай. Значит, моя манная каша сподобалась. Вось выпейте две кропельки вина, а я покличу Шарлоту, каб прибрать со стола. Дозвольте, я хочу, каб дядечка покаштовал моей клубники. Что ж он повинен подавиться, каб зробить вам приемность? Я ж не перешкаджала вам пхать ему манку. Это неправда, дядечка, вы съесте трохи клубники. На, мы это еще побачим. Я никому не дозволю губить его. Лизбета, Олимпия, прошу вас. Перед клубничкой мне бы хотелось бы... Что вам хотелось бы? Шарлотта обещала мне... Что? Маленькую котлеточку. Котлеточку? И она расстроит вам живот. О, маленькую, за орешек. Только посмактать. У меня... Такая пустота у животе. Зусим не хочется есть или нечто под лыжечкой. Шарлотта несет с кухни котлету. Хрустный, вось ваша котлетка такая соковитая. Давай, давай сюда, дочушка. Шапюзо, еще ковалочек хлебца. На, бери, каб ты им удавился. А зараз, хрустный, ти кинуть вам два яйки на пательню. Ах, не, яйки в разе. Чему? Яешня с перчиком, ледь подсмаженная, легкая страва, споживная. Не. Ну и не треба, Шарлотта. Яны вельми любят меня и ведают, что мне корыстно, а что не... Ах, я такие слабы. Ах, это снедание его доконая. Коли я бачу вас, дети мои... Я оживаю. Размовляючи с вами, я наверное, не зауважаю, что ем. А где жени? Я, сдается, бачу ее тут. Яна была тут. Куды это яна поделася? Киса! Киса! А киса давно уже мурлычу в альтанце с месье Леду. Покиньте, Елизетта. Я вельми рад, что девчинцы целуют пальчики у моим саде. Семья. Только для семьи и варто жить. Уваходит Шарлотта. Хрустный, вас пытается некий молодой человек. Ты его ведаешь? Первый раз бачу с неким кошиком. С кошиком? Хай войди. Шарлотта робит Домінику знак увайсці. Ён уваходзіць і адразу ідзе да Рабурдена, працягваючы да яго руку. Добры дзень, дзядзюхна! Што такое? Добры дзень, мой хлопчык. Вы ў доме месье Рабурдена? Во-во! У майго дзядзькі Рабурдена, аднаго з самых паважаных людзей у Сан-Лісе. Як маєтеся, дядюхна? Чудовно, мой хлопчик. Это вот я хотел сказать потрошку, помаленьку. Мадам Васар ускоквае з крэсла і падбягае да Рабурдэна. Мадам Фіке закрывае яго сваім целам. Шапюзо, вельмі ўстрывожаны, таксама ўстае. Нейкі шантажыст. Вы яго ведаеце? Не зусім. Стараюся припомніць. Я Домінік. Сын Цыбатага Лукі. Домінік! Цыбатага Лукі? Вядома, вядома. Памятаеце, Цыбаты Лука з фермы ў Прысаку. А, ферма ў Прысаку. Так. Мяне паслалі ў Парыж па насенне. Вось бацька і кажа, будзеш прыїжджаць Сан-Ліс, абавязкова перадай прывітанне дзядзіхну Рабурдэну і занесі яму парачку качак. А. Яны ў мяне тут у кошыку. Качкі адкормленыя, дзядзіхна. Дамінік вымае качак і кладзе на стол. Ну, я дом. Даўжэзны Лука з фермаю Прысаку, які жаніўся на... На Мацюрыне Тэндзье. Дачцы Жырома Банардэня. Ну, бядова. Племеннічык ты мой. Вельмі рад бачыць тебе. Я адразу падумаў, знаёмы твар. Ну, як на ферме, усё ў добрым парадку. Дзякую. Усе вам кланяюцца. Ну, не бянтэшся, будь як дома. Тут усе свае, адна сям'я, сваякі, сябры. Ах, я толькі тады шчаслівы, калі поўны дом. Гэта мая адзіная ўцеха ў апошнія мінуты жыцця. Шапюзо, адрэшце кавалачак хлеба, калі ласка, паем з клубнічкай. Са здавальненнем, каб ты лопнуў галубочак. Мадам Фіке адводзіць у бок мадам Васар. Мацюрына Таіндзье і Жыром Бэнардэль, вам знаёма гэтае прозвішчы? Першы раз чую. У маладога чалавека вочы гараць як галавешкі. За ім патрэбна вока. З'яўляецца Шарлота. Хросный, у сад увайшоў месье Ісак. Ух, якая прыкрасць. Нам так было добра ў сімейным кругу. Уваходзіць ліхвяр Ісак. Ах, гэта вы, шаноўны месье Ісак. А я зусім расклеіўся, наймілейшым месье Ісак. А вы здаровы, як той турак. Так, я адчуваю сябе недрэнна. Прыйшоў на конт таго маленькага рахунку. Рахунку? Даўні даўжок. 272 франкі за шафу. Як? За шафу яшчэ не заплатілі? Сапраўды, каб вы мяне не ведалі, месье Ісак. О, я зусім не турбаваўся, месье Рабурдэн. Я ж ведаю, з кім маю справу. 272 франкі. Не ведаю, ці знойдуцца ў мяне дробныя. Рабурдэн капаецца ў кішэнях і ідзе да нязгаральнай шафы. Аднак жа я добра памятаю, што ўзяў ключ з-пад падушкі. Ах, гэта была мутка Шарлота. Нічога ў доме пасля яе не знойдзеш. Шарлота! Шарлота! І ключ, а можа, у вас у камізэльцы? Не, я цяпер успомніў. Учора ён вывалюся з маёй кішэні. А, баюся, што яго вымілі разам са смеццем на вуліцу. Шарлота! Боже мой! Ах, як непрыемна. Я мог бы прыслаць вам гэтыя грошы пасля абеду. Я не спяшаюся, магу і пачакаць. А, тым лепш. Калі шукаеш, не знаходзіш, ведаеце, губляеш галаву. А дзе ж гэты ключ, ключ? Наследнікі, здагадаўшыся, што справа пахне пазыкай, паварочваюцца да Рабурдэна спіной. Ах, мадам Фіке застыла ля буфета. Мадам Васар раскладае кветкі па вазах. Шапюзо пачынае гутарку з Дамінікам. Ключ. Рабурдэн звяртаецца да Шапюзо. Шапюзо! Што, мой друг? Пры вас выпадкам няма такой сумы? Няма. Я ніколі не беру з сабой грошы, лішні турботы. Ваша праўда. Я так спытаўся, так. Ну, сяляць выпадак. Дык сядайце ж, месье Ісак. Магчыма, прыйдзецца трошкі пачакаць. Дзякуй, пра мяне не турбуйцеся. Дарагая Лімпі, можа, у вас завалялася некалькі залатых? Ды дзе там, дзядзечка? Нават і 10 франкаў не знойдзецца. Ідучы да вас, я заплаціла мадысцы. 272 франкі. А у вас, Лізбета? Не, Усяго толькі тры манеткі па 4 су і некалькі сантымаў. Рэштка ад булачніцы. Не ўтаю ад вас, што мне самому сёння раніцай трэба заплаціць адзін даўжок. Што б там не было, трэба знайсці гэты ключ. Боже мой, боже мой! Устае з канапы Дамінік. Сэрца баліць за старога. Вам патрэбны 272 франкі, дзядзюхна. Так, так, мой саколік. Вось 300 франкаў. Усе наследнікі ашаломлены. Вось дэта дык пляменнічак. Вось дык малайчына. У яго ўзросце мець 300 франкаў. Пахвальна, вельмі пахвальна. Старэйшым сорам. Пацалуй мяне, мой хлопчык. Ты сапраўдны рабурдэн. Трымайце грошы, месье Ісар. Молады зелена. Мне рашуча не падабаецца гэты юнец, які-небудзь кішэннік. Вось 28 франкаў рэшты, месье Рабурден. Што ж, давайте. Дамінік працягнуў руку, каб узяць рэшту, але Рабурден паціскае руку Дамініка і кладзе грошы сабе ў кішэню. Мы потым разлічымся, мой хлопчык. У мяне ўсё запісана ў сэрцы. Сям'я, это ўсё маё жыццё. Милые детки мои, после моей смерти все вернется до вас. Для одной этой дробези я бы не пришел. Хотел пропоновать вам каменный годинник. Вось мне здымки. Полядем. Саправды пригожий годинник. А чему б не глянуть, как он будет выглядать на моем камине у спальни? Ходимте все, я хочу ведать вашу думку. Ходим. Каненаска, прошу. Все идут за Рабурденом. Мадам Васар затрымлівае Ісака на парозе спальні. Прабачце, месье Ісак, вы не адмовіцеся адтэрмінаваць мае вексалі? На вялікі жаль, не магу. Я ўжо 5 разоў перапісаў вашы вексалі. Але ваш бедны дзядзечка волат. Што вы волат? Што ж здаравяка? Інакш я аддаў бы вам 3000 франкаў, што вы ўчора прасілі. Ну? Татулю Рабурдена так лёгка ў труну не загоніш. Месіса! Прабачце, ён мяне кліча. Ну і пра хвост гэты Ісак. Мадам Васар выходзіць. Штурхаючы перад сабой жаніха сваёй дачкі, уваходзіць мадам Фіке. Месье Ліду, бедная малышка не павінна чуць нашу размову. Дык вы жэніцеся з маёй дачкой жэні? Так ці не? Я кахаю, мадемуазель, жених. Ах, и коли ваши надеи, на якія вы мне намекали, справдятся... Я даю жени 100 000 франков по сагу. А кроме того, коли вы обоя будете добро себе поводить, я покину вам гэты дом. Дозволю себе зауважить, мадам, что до гэтага яшчэ далёка. Пакуль Рабурден отчувает... Ён вельмі хворы, мой друг. До того ж моя бедная малютка больше не может чакать. Ей хутка стукне 22. Усё ж, думаю, будзе лепш пачакаць. Вяселле адбудзецца самае позняе ў верасні. Мадам. Мы каштуем самае малае 100 000 франкаў. Мадам. Не хочаце? Не трэба. Мы толькі выйграем. Вось у мяне спіс жаніхоў. Адзін у 180 000 франкаў, другі ў 200 000, трэці ў 220. Не-не, я жаніўся, справа вырашана. Значыцца, жэніцеся. Справа вырашана. По руках. Можете ісці ў сад, да жэні. Ліду выходзіць. Боже, колькі клопату з гэтымі дзецьмі. З спальні з'яўляюцца Шапюзо, Рабурден, Дамінік, Ісак і мадам Васар. Не, на маю думку, гэты гадзіннік ампір крыху велікаваты. Як вы лічыце, Шапюзо? На маім каміне я б аддаў перавагу гадзінніку ў стылю Людовіка XVI. Купіце такі гадзіннік, Рабурден. Ні ў якім разе. Калі вы хочаце паднесці падарунак адной з вашых траюрных пляменніц, я б узяла гадзіннік у стылі Людовіка XV. Гадзіннік у стылі Людовіка XV самы дарагі. 1200 франкаў. Боже літасцівы, 1200 франкаў. Я не маю права даводзіць да галечы маіх наследнікаў. Рабурден і Ісак выходзіць у сад. Шапюзо звяртаецца да мадам Фіке і Васар. Які ў яго вар'яцкі намер? Не-не, у яго з кожным днём усё большыя патрабаванні. Прысягнем адзін аднаму, Ніхто не кінецца купляць для яго гэты гадзіннік. Прысягаю. Ось. Мне няма чого прысягаць. А вось новаму племенничку... Усе выходзяць. Дамінік ідзе за імі следам, але Шарлота, якая выйшла з кухні, прыпыняе яго. Добрый дзень, дзядзюхна. Добрый дзень, мой хлопчык. Ну, што я табе гаварыла? Вы абодва былі такія пацешныя. А твой хросны мне падабаецца. Па ўсім відаць, што небарака па сваёй прастаце сардэчнай стаў ахвярай гэтых людзей. Прыход Ісака так сканфузіў яго, ён згубіў ключ ад незгаральнай шафы. Ах, ён згубіў ключ ад шафы. Зірнула б ты на твары прысутных. Ні ў кого пры сабе не знайшлося грошай. Тады я заказырыўся і выклаў свае 300 франкаў. Ты аддаў яму свае 300 франкаў? Ну так. Ён сказаў, разлічымся. А ты, аднак, вялікі дурань. Але ж ён згубіў ключ. Ключ, ключ! Ну, слухай, Шарлот. Стихні, замаўчы. Ты мяне выведзеш з сябе. А ён верне мне грошы, я спакойны. Цябе абабралі, разумееш? Гэта мая віна. Я павіна была цябе адразу ж папярэдзіць. Але даю галаву адсячы. Ён здабудзе гэтай 300 франкаў. І я запатрабую мой пасах. І сёння ж увечары. Цішэй. З саду вяртаецца Рабурден. Ну, а зараз, хросны, пагаворым з вока на вока, без хітрыкаў. Спальня Рабурдена, ложак з полагам, звычайная меблюроўка спальні. Начны столік у галавах ложка, крэслы, адчыняюцца дзверы, і Шарлота ўцягвае ў пакой Рабурдена. Гаворам з вока на вока. Сорам у вас не махросны. Забраць апошнія 300 франкаў гэтага беднага хлопца. Да хіба я ведаў. Уваходзіць і кажа: "Добрый дзень, дзядзюхна". Ну, натуральна, я і паверыў, што ён мой пляменнік. І адразу ж забралі ягоныя 300 франкаў. А як же ж? Ён мой пляменнік. Вы нават рэшты яму не аддалі? Вядома, бо ён мой пляменнік. Але ж вы добра ведалі, што не зможаце вярнуць яму гэтыя грошы. Ты ж я ж думаў, што ён мой пляменнік. Да нельга так ашукваць людзей. Праз цябе твайму каханаму пагражала куча непрыемнасцяў. Я ўжо хацеў папрасіць у яго гадзіннік. Перш-наперш, аддайце мне мой пасах. Твой пасах? Навошта табе твой пасах? Святая дзева, каб выйсці замуж. Замуж? Божа літасцівы, што я чую? Дзіця маё, замужства это справа сур'ёзная. Трэба ўсё добра узважыць. Ты ж яшчэ вельмі маладая. Мне 20 год. Ужо 20. Ай, як хутка вырастаюць дзяўчынкі. Дарэчы, між намі, мне твой жаніх не вельмі падабаецца. Здаецца, ён шалапут. Ён? Ён жа вас зачараваў. Зачараваў. Ты ж ведаеш, што пляменнікі мая слабасць. Але калі справа ідзе аб табе, аб тваім шчасці, ды і ў вачах у яго нешта такое, што не ўнушае давер'я, ты будзеш з ім няшчаснай. Няшчасны з Дамінікам. Вы рашылі пасмяяцца з мяне, хросны. Аддайце мой пасах. Ну, добра, добра. Я верну яго табе у дзень веселля. Я патрабую зараз жа. Ну, зараз жа. Не, мая страхаза. Зараз ты яго не атрымаеш. Хросны, грошы на стол. Да нельга ж так груба патрабаваць грошы. А калі я, як твой апекун, іх ужо выкарыстаў. Хросны, грошы на стол! У мяне ўсё забралі, бедная моя Шарлотачка. Мене абабралі да ніткі, праклятыя наследнікі. Але ж для вас гэтыя грошы былі свяшчэнныя, ці не так? Вы ж самі казалі, што лепш носам зямлю капаць будзеце. Ага, капаць носам зямлю. Ах, мерзотнікі! Усё ясна. Канец. У нас з Дамінікам няма ні гроша. У Дамініка 300 франкаў вымантачылі. Мае 3000 франкаў, што дзётка завішчала, растрацілі. І вы думаеце, што я буду маўчаць? Шарлотачка. Не, выбачайце. Я узніму на ногі увесь город. Домінік! Уваходить Домінік. Мы с тобой хотели млын арендовать. На гэтые гроши была вся наша с тобой надея. Ну, дети мои, не отчаивайтесь. Не у грошах счастье. А якая парочка с вас отрымается. Херувимчики, херувимчики. Ты чуешь? Я так ведала. Ни сантима. А зараз хросны я хочу ведать усё. Ну, ты ж не кричи на старого. Ну, ось она на меня кричит. А коли на меня кричать, я голову губляю. Хопить жарту. Кому вы отдали мои 3000 франков? Кому? Ага, у чьей кишени мне их шукать? Не могу вспомнить. Может, старому Шипизо? А может, ему. Мог этой старой ведьмарце Фике? Вельми махчим. А мог этой нахабнице Васар? Может, и ей. Ну, говорите толком, ей идти не. Да откуль я ведаю? 5 франков тому, 5 другому. Касса опустила, я на это не зауважу. Уся гэтая хевра у меня позычала, вымагала, крала. Ведаю только одно, что яны вытягнули из меня усё до апошнего медяка. Вось-вось, а мы засталися ни с чим. Ах, каб у меня были гэтые 3000 франков, я бы одразу их вам отдал. А лишь у меня ничего нема. Рано ти поздно гэтые гроши до вас вернутся. Все будет ваше после моей смерти. Не, на меня вы туман не напускайте. Я вам не племянница. Я ведаю, что у вас есть. Бедные мои дети. Ну, добро ж. Житем присягаю. Я верну эти гроши. И почну с вас. Шарлотта насильно усаживает Рабурдена у кресла. Вытягнитесь и не ворушитесь. Чему мне нельзя ворушиться? А ты, Домінік, бяжы да яго сяброў, племянніку і племянец. Неадкладна прывядзі іх усіх сюды. Скажы, што дядька Рабурден канчаецца. Канчаюся? Ага, Богу душу аддаеце. Скажы, што ён харкае крывёю, хрыпіць, страціў слых і зрок. Ды я ж не... Ніякіх пытанняў, разумееце? Справа вырашаная. Ты мяне зразумеў, Домінік? Ага. Не прапусці ніводнага, усіх прышлі. Яны будуць тут і 15 хвілін не пройдзе. Домінік выбягае. А зараз навядзем парадак. Шарлотта пачынае разбураць усё ў пакоі. Рэчы лётаюць вугла ў вугал. Так, просціны пакамечаны і звісаюць на падлогу. А дзень ідзе папала, выдатна. Для дзвярэй паваленае крэсла. Цудоўна. Можа, ты мне ўсё ж ты растлумачыш нарэшце. Адзін момант, раней запалю камін. Паліць камін у чэрвені? Мне і без таго горача. Я хутка пачну задыхацца. Праз цябе захварэю. Тым лепш. Як гэта лепш? На карысць справе можна і трасу на вас нагнаць. Вось, а зараз возьмемся за адвар. Яна бярэ чайнік і ставіць яго на агонь. Я не хачу ніякого адвару. Нічога, вып'єце. Што гэта такое? Пырнік цудоўны. Не, пырнік ні за во што. Хіба ж можна пасля сытага снедання? И он не разверни увесь живот. Я пить не буду. А я говорю, будете. Микстура, восьяна, порошки, пилюли. Для початку примите вот это. Николь, ты что, звратела? Задумала меня отрутить? Эти лики годами провалялись у шафе. Горше от гэтых яны не зрабились. Не, я нареште протестую. Это насилие. Рабурден утекает от Шарлотты. Яна пихает его у кресла. Да сядайте ж, сядайте. А зараз трохи расхинуть каунер сорочки. Вось гэтак. Теперь возьмем коўдру. Але я задыхаюся, говорю тебе, задыхаюся. У меня будет удар. Ты ему лепш. Коўдра необходна. Ну-ка, вытягнитеся. Яна захутвае Рабурдена ў ватную коўдру і сядае побач з ім. Ну, хіба вы не хочете вернуть свои гроши? Примусить наследников допомагать вам. Хочу. Ух, мерзотники, я добрать у них опошнюю кашулю. Правильно. Почну с того, что примушу их презентовать вам годинник, який так вам сподобался. Правда, годинник будет мой. Только постарайтесь помирать, як належить. Остатнее беру на себе. И годинник, и гроши все возьму. Ваши племянницы меня долго не забудут. Откиньте голову назад, раздевайте трохи рот. заплющите вочы, прыкіньцеся, што нічога не бачыце і не чуеце. Цудоўна, цудоўна, сапраўдны нябожчык. Яна ідзе да вакна. Увага! А вось і Шапюзо. Нягоднік, вось хто ўзрадуецца. Убягае Шапюзо, Шарлота кідаецца да яго і абдымае. Ах, Боже мой, месье, усё скончана. Супакойся, дзіця маё, супакойся. Ты бачыш, я спакойны? Вось уже паўгадзіны, як ён. Шапюзо падыходзіць да Рабурдэна. Яшчэ дыхаю. Як же гэта здарылася? Нечаканна, пасля снедання. Дзіва што, ён же глытаў, як людаед, вялізныя лусты хлеба. Потым збялеў. Здорава. Закаціў вочы. Вельмі добра. Шчочкі пасінелі, язык высунуўся. Цудоўна. А крывёю харкаў? Яшчэ як. Боже мой, думала, сплыве крывёю. Цяпер ён і мізінцам паварушыць не можа. Надзвычайна. А голас? Як у яго з голасам? Напэўна, ледзь для печы. Ды дзе там? Ён і слова вымавіць не можа. Ты праўду кажаш? Я так гучна гавару, што можа гэта яго трывожыць? Не-не, не турбуйцеся. Ён страціў слых і зрок. Не чуе, не бачыць. Эх, мой паважны, выдатны друг. А ў мяне такі тонкі слых і ясны зрок. А я старэйшы за яго. Ды што вы раўняеце сябе да яго? Вы дзясяткі пахаваеце такіх, як ён. Ад вас так і пыхае здароўем і свежасцю. Правільна, малышка. Я адчуваю сябе выдатна. Добра, здароўе, цудоўная рэч. Эх, стары Рабурдэн. На гэты раз па ўсіх прычынах баюся, што... Скажыце лепш, што справа ясна. Ці ж не праўда? Думаю, цяпер можна аддацца глыбокаму жалю без усялякай апаскі. На жаль, без усялякай апаскі. Пахаладзеў ўжо. Шыльма, Шапюзо. Што? Ён нешта сказаў? Я ніяк не магу знайсці гэтый злашчасны ключ ад касы. А прадбачыцца невялікія выдаткі. Узламліваць касу я не адважуся. Грошы ж цяпер ваш. Мае, вядома, мае. Не смей даткакацца да маёй. Кас! Калі трэба, я дам трохі на выдаткі, а рахункі збірай, я па іх заплачу пазней. Як ты думаеш, да вечара сканае? Пагіўга, Шапюзо. Дальбог, ён паварушыўся. Да не, гэта коўдра з'ехала. Шарлота паправляе коўдру і схіляецца над абураным Рабурдэнам. Ляжыце ж вы спакойна. Ён чапнуць яму ў горла, калі ты яго не выстаіш за дзверы. Што ён там мармыча? Нічога, нічога. Проста трызніць мой небарак ахросны. Дык я вас папрашу даць мне на выдаткі некалькі соцень франкаў. Не-не-не-не, не будзем гаварыць пра грошы. Я ў вялікім смутку. Пабягу за доктарам. Хай ён мяне супакоіць. Пазней. Шапюзо выбягае. Рабурдэн ускоквае з крэсла, скідвае з сябе коўдру. Паскудны, прайдзі свет, здраднік! Смукніце, ён же яшчэ ў сталовай. Дай душу адвесці, лайдак, махляр, забойца! І так вы ўсё сапсуеце, расчырванеліся, як бурак. Ці бяжыць па маіх жылах кроў? А як жа? Вочы жывыя? Нават вельмі. Язык на месцы? І, па-моему, нядрэнна падвешаны. Да краніся да мяне, ну як? Я пахаладзеў? Тэмпература вас нармальная, хросны. А, ты мяне супакоіла. Гэты жывы труп сказаў, мая каса. Ад гэтого пачварнага шкілета ты ні адной манеткі не выцягнеш. Выцягну, дайце час. Набярыцеся цярплівасці. Зірнуўшы ў акно, Шарлота падбягае да Рабурдэна і ўкладвае яго ў ложак. Кладзіцеся, хросныя, ідуць. О, Боже, на якія пакуты. Убягае мадам Фіке, Эжэні і Леду. Дык гэта праўда? Наш бедны дзядзечка. О, Боже, хна. Што ў вас баліць? Грудзі, жывот. Ён паўгадзіны ўжо гэтак адказвае. Гляньце, уся спальня дагары нагамі, жахлівы прыпадак. Ну нельга ждаць яму так проста памерці. Трэба нешта рабіць. Вы што ж, нічога не спрабавалі? Гарачую цэглу, прыпарки, настой? Вон там на каміне. Вучае, Жэні, наліў кубак. Жэні бярэ кубак з каміна і налівае ў яго адвар. Ой, не, мне нічога не трэба. Ой, як я пакутую. Разяўце рот, дзядзечка. Мама, дык гэта ж вар. Тым лепш. Не могу, задыхаюся. Все-таки он вып'є. Ой, правда, трохи гарячавата. Нічого. Мадам Фіке сіла і примушає Рабурдена піти адвар. Ну, як, согрелися? Ой. Жені, я ще кубочок, дорогая. Помираю, злітуйтеся, помираю. Усі хворі так говорять. Шарлота, а мікстура? Більше години, як він не пив. Ага. Ой, пахне неважно. Ой, ой. Месье Лиду, приусніміть йому голову. Мадам Фіке уливає йому лекарство у рот. Ось і все. Сейчас і пілюлі тримать. Чудовно. Лиду, тримайте його. О, він їх глитає і покорює ханю. Пу, ледь не подавився. Месье, отвар, отвар, ну що ти там корпаєшся, жені? Ось, мама. О, мадам, а вон ще порошки. Давайте, давайте. Мне уже лепше, мне уже добре. Покиньте меня одного. Ой, боже мой, ой, ой, помираю. Напевно, стратив притомність. Так наглитався. І мені здається, хопить. Тепер він супокоїться. Вядома, адвар пішов йому на користь. Бачите, він навіть перестав сапці. Гетого я й добивалася. Сочіть за ним, дітки, і коли він знов почне войкать, одразу ж дайте йому мікстуру. Обоє закоханих, тихенько сховавшись за полохом, починають цілуватися, не звертаючи уваги на Рабурдена. Мадам Фіке відводить у бок Шарлот. А ці не довірує він вам щось важливе? Ні, не переставав говорити тільки про той годинник. Годинник? З часу Людовіка 15-го. І що ж він сказав? Одним словом, мадам. Він хотів, каб гэтий годинник провів його апошнюю годину. Апошнюю годину? От так, мадам, його апошнюю годину. І він покине спадщину тому, хто подарує йому гэтий годинник. Вядома. Ой, якая ви здагадлівая, мадам. О, діловая привичка. Мне достатково одного тільки слова. Месье Лиду. Мадам. Гроші, які ви хотіли покласти у банк, при вас ціні. Позичте мені 1200 франків. О, даруйте. От вам розтлумачу. Справа дотичиться вашого шлюбу. Так ви лічите? Мілий мой, гляньте на його. Справа ясна, гроші вже тут. І самі розумієте, тепер руки моєї дочки свободні. Ось 1200 франків. Добре. Ви погодинник? Не, я ще. Хочу упевниться, бягу до доктора. Мадам Фіке і молода парочка виходять. Шарлота підійшла до Рабурдена. Гей, хросний! Хросний! Юни не ворушиться? Може, саправди помер? Ну, хопіть жартувати, насміялися. Ну, отказывайте ж, хросний. Ви ж добре ведаєте, що я боюсь небожчиков. Ён просто заснув. Сапі, як ковальський мех. Гей, хросний! Ну, не хочу адвару. Ви всі мені надокучили. Я моцний, як мост терасену. Бедний мой хросний. Ах, це ти, ти одна злючка. Нашпігавала мене гэтай дрынью. Тихо, кузина. Мовчите, яны ідуть з доктором. Рабурден хутка кидається у кресло. З'являються мадам Фіке, мадам Вассар, доктор Мур. Що гэта, дарагі друг? Ви пакутавалі, а мене калі вас не было? Доктор. Дзеля бога, доктор, супакойте ж нас. Готов служить королеве Сан-Ліс. Сутешьте нас. Зараз, зараз. Доктор лічить пульс Рабурдена. По-моєму, горш не буває. О, так кепска. Мені ще ніколи не було. Так, кепска, зусім кепска. Зрозуміло. Лекарства заўсёды узварушваюць хворага. Чи ёсць у вас пяро і кавалак паперы? Калі ласка. Знову рецепты, доктор. А, дробязь. Сироп, таблетки. Мінеральная вода, прычірки і п'яўкі. О, асабліва рекомендую п'яўкі. Штук 20, чуєте? Не, не, не. 25 п'явок буде докладно виконано, доктор. Ну, дорогі друг, по-моєму, вам уже лепш. Ніщо так не взмацняє сили хворого, як добрий докторський рецептик. Між іншым, я бачу Шапюзо з голай галавою на санцыпёку. Смяецца, пяе, як п'яны. Яго стан выклікае ў мяне сур'ёзную трывогу. Добра, Шапюзо, гэта ад гора, што я ў такім сумным стане. Дядзечка, вам трэба ў пастельку. Мадам Фіке, а? Мне здаецца, што гэты новы пляменнік, гэты Дамініка, пайшоў купляць для дядзечкі гадзіну. А я і забылася, нікому ні слова. Мадам Фіке кратком выходзіць. З'яўляецца ашалелы Шапюзо. Доктар кідаецца яму на дапамогу. Ну, што я вам гаварыў? Дапамажыце мне, Шарлота. Яны вядуць Шапюзо да крэсла. Дробяш глупства ад сонца. Ай, дарагі наш Рабурден, на мяне гэта моцна падзейнічала. Я адведу вас дамоў і пакладу пасцель. Мене? Што вы? Ніколі ў жыцці я не адчуваў сябе такім малайчынай. Закрыйце яму вочы, а наконт мяне не трывожчыся. Ах, якая радасць, якое сонца! Шапюзо траціць прытомнасць. Я гэтага чакаў. Шарлота, жыва вады, мокрую анучу. Каб ты акалеў ды раней за мяне. Мадам Басар кідаецца да Рабурдэна. Божухна, доктар, дядачка канчаецца. Гарчышнікі? Доктар, Шапюзо не дыхае, задыхнуўся. Я пушчу яму кроў. Але ж, доктор, не пакідайце дядзечку паміраць. Я тут, моя прыгажуня. Скажыце, што мне рабіць, доктор? Зараз, зараз, Шарлота. Доктор, доктор, доктор. Жыві тут, сяк. Не магу я ратаваць адразу двух. Шарлота адводзіць у бок мадам Васар. Мадам, я баюся, ці не пабегла мадам Фіке па гадзіннік. І праўда, яе тут няма, а я тут забаўляюся. Васар паспешліва выходзіць. Тая, хто прыйдзе з пустымі рукамі, верне мне мой пасаг. З'яўляецца мадам Фіке. Дядзечка, вы будзеце разумнікам і будзеце сябе добра паводзіць. Ах, я рахман, як авечка, мая дарагая пляменніца. А ці будзеце мне ўдзячны і заўсёды помніць вашу Лізэту? Безумоўна. Я баюся адразу абвясціць вам такую радасную навіну. Доктар, ці можа дядзечка перанесці вялікае хваляванне? Вялікае хваляванне? Да. Было б цікава прасачыць у дзеянне вялікага хваляванне на хворага. Калі ласка, мадам. Доктар мацае пульс Рабурдэна. Значыць, можна пачынаць. Месье Ісак, прашу вас, уваходзьце. Ісак уваходзіць з гадзіннікам у руцэ. Прыпыняецца пасярэдні пакоя. Гадзіннік. Мой мілы гадзіннік. Гэта яго даб'е. Паберажыце сябе, месье Шапюзо, адвярніцеся. Ён мой. Ён будзе стаяць тут, у маёй спальні. Якая рэзьба. Ну што, доктар? Пульс ажывае. Кроў робіцца цяплейшай. Якая бездакорнасць найдрабнейшых дэталяў. Мускулы зноў спружыніцца. Цела наліваецца жыццём. Ён паружавеў, як дзяўчо, халера на яго. Ого, бадай, што паправіцца. Месье Ісак, пастаўце гадзіннік на камін. О, на каміне ён яшчэ больш прывабны. Яго ўжо не калоціць, толькі лёгкі азноб. Сэрца, як у 15-гадовага юнака перад першым спатканнем. Дякую, Лізэтта! Пачакайце! Ён звоніць! Дядзечка, ён звоніць! Так, бою поўным парадку. Музыка вясны, прадвесне жыцця! Пачакайте, пачакайте, я сам яго завяду! Рабурдэн бяжыць да каміна. Гляньце, ён падняўся? подняўся. Выдатна. Гэта дзейнічаюць мае пілюлі. Рабурдэн збянтэжыўся, робіць выгляд, што падае. Ой, Боже мой, дядечка! Ну што? Прабачце. Я думаў, што змагу. Гэтае намаганне мяне даканала. Ой, Боже мой. Мадам Фіке і Мурх даводзіць яго да ложка і астаюцца каля яго. З'яўляецца мадам Васар. Так і ёсць. Гадзіннік на каміне. Паскудніца. Псі, Ісак, думаю, што зараз, калі мне пагражае такое вялікае гора, у вас не будзе ніякіх пярэчанняў супроць ад тэрміноўкі вэксалей. Ніякіх, мадам, ніякіх. І вы пазычыце мне яшчэ 3000 франкаў. Так, думаю, што замагу. Прыходзьце сюды праз гадзіну, усе паперы будуць пры мне. Шарлота чуе размову Васар і Ісака. 3000, якраз мой пазах. Доктор падыходзіць да Шапюзо. Шапюзо, вам лепш пайсці спаць. Не, чорт пабяры, мяне сюль не выправадзіш. Калі ўжо што, дык я згодзін падыхаць свежым паветрам у садзе. Ну, добра, добра, ідзіце хоць у сад. Пакіньце мяне, каб хацеў, я б вас панёс на рука. У Шапюзо пачынаецца прыпадак, ён ледзь не падае. Мурх выводзіць яго. Мадам Васар у ярасці падыходзіць да мадам Фіке. Мы ж угаварваліся не рабіць яму такіх падарункаў. Вы самі прапанавалі. Цішэй, цішэй, мадам, мой хросны задрамаў. Што гэта была пастка, а? Я просто больш паваротлівая. Скажыце, менш прыстойная. О, а вы б наступілі мне на пяткі. Кожны за сябе. Вельмі добра, што вы заплыталіся ў сваіх спадніцах з фальбонамі. З фальбонамі? Ах, дык вы абражаць. Я з вас прыклад браць не стану. Знайду іншы падарунак для свайго дзядзечкі. Ну, тады я паднясу яму яшчэ што-небудзь даражэйшае. А я яшчэ даражэйшае. А я яшчэ даражэйшае. Мадам! Мадам! Дзеля бога, ідзіце ў сад, хросны спіць. Мадам Фіке адводзіць Шарлоту ў бок. Якая крывадушніца. Я не пайду адсюль, пакуль яна тут. Боже мой, настройце вашага хроснага ў маю карысць, і ваша будучыня забяспечана. Цяпер мадам Васар адводзіць Шарлоту. Нахабніца, я выйду адсюль толькі следам за ёю. Дзетка мая, я вельмі разлічваю на вас. Я вам аддзякую. Кузіны ідуць да дзвярэй. Выходзьце першая, мадам. Не перш вы, мадам. Не вы, мадам. Шарлота выштурхоўвае абедзве. Вы ідзіце вы разам. Гэтай пляткаркі дыхнуць не дадуць. Рабурдэн асцярожна высоўвае галаву з-за полага. Нікога? Хэй, Шарлота! Што, хросны? Тут ніводнай пляменніцы няма. Ты ўпэўнена? Ні за крэсламі, ні пад сталом? Няма, няма. Усе ў садзе. Ох, у мяне ногі зусім здранцвелі, слова гонару. Цішэй, яны могуць пачуць. Эй, няхай! Гадзіннік мой! Мой гадзіннік, гадзіннічак мой! Ну, хопіць, канчайце! Майго пасагу яшчэ не вярнулі. Гэта зробіць Шапюзо і Васар. А вось і Дамінік. Ах, які чароўны гадзіннічак! Не дарма я пакутаваў цэлую раніцу. Я заслужыў яго! А ён яшчэ не ваш. Што? Як сказаў мой пляменнік? А тое, што я ведаю, якая была змова паміж вашай племенніцы Фіке і панам Ісакам. Змова? Яна ж купіла гадзіннік за 1200 франкаў. Не, яна ўзяла яго на пракат толькі да вечара за 10 франкаў. Разумееце, дзядзюхна, вечарам жа вы памрэце. Вечарам я памру? Ах, мерзотніца! Ах, гэта на яе падобна. Бедны мой хросны. Абрабавалі, без нажа зарэзалі. Паслухай, Шарлота, закатуй ты іх усіх, каб яны ўсе пашалелі. Калі ты выдзерыш у іх гэты гадзіннік, ён твой. Гэта будзе мой вясельны падарунак. Згода! Гэта б'е ваша апошняя гадзіна. Ха-ха-ха! І знов сталовая ў доме Рабурдэна. Мадам Фіке і мадам Васар сядзяць за круглым сталом насупраць адна адной. Фіке раскладвае нейкія паперы. Васар нешта піша. Шапюзо прыпёрся спіной да незгаральнай шафы, быццам ахоўвае яе. Побач з ім Дамінік. Леду і Ажэні сядзяць поплеч на канапе. Усе прыслухоўваюцца да таго, што робіцца ў спальні Рабурдэна. По-моему, ён цяжко вздыхнул. Цяжко вздыхнул. Ага. У меня нібы ветер по спине пробег. Почекайте. Мадам Фіке подыходит до дверей у спальню и тихо клича. Шарлота? На порозе з'являється Шарлота. Нічого нового? Ах, божечки, гэта конец. Не уваходьте. Самый незначный шум его раздражняє. А доктор еще там? Ага. Можем вы присели, месье Шапюзо? Не-не-не, поветра мене подбадзёрило. Мне вельми зручно вот так стоять, обопёршись об гэтую кассу. Чуете? Яму даюць пить. Пить? Ну вось, ужо. Что? Что? Ай, не. Гэта Шарлота распаливая огонь у камине. Ваш лобик и жени такие ж ясные, як весенняя раница. Целуйте тишей, каб нікому не замінаць. Не-не-не-не, Дамінік. Рабурдэн ніколі не вылучаўся густам. Вунь, гляньте, там направо для самой альтанки великий вяз. Под его ценем ничего не расце. Дык я его щеку. Завтра ж его тут не будет. Хочу потешиться солнцем в своем саде. Шапюзо и Дамінік идут у сад. З дверей спальни высовывается Шарлота. Ой, у меня камин потух. Небарака зледянел. Послухайте, милочка, перестаньте вылетать узад и вперед. От ваших спадниц поднимается ветер. Вы хоть двери зачиняйте. Мы на самом скрызняку. Можно насморк схопить. Я мороб спальни, мсье Леду, обитый блакитным атласом. Я хочу каждый год по 6 новых туалетов. Все, все, что пожадаете, чаровные жени. З'являється Ісак. Ён падыходзіць да мадам Васар, якая ўсё піша свае вексалі. Мадам! Вось вексалі. Муж быў вельмі заняты, падпісаў пустыя бланкі, а я іх сама запоўніла. Але я канчаткова яшчэ не вырашыў. Як? Вы ж далі слова. Не перечу, абяцаў, але ж рызыка вялікая. Беражыцеся. Цяпер я магу ўзяць у каго хочаце. Знайду іншага крэдытора. На парозе спальні з'яўляецца доктор Мурх. Одночасово с саду уваходит Шапюзо и Дамінік. Ну что? Ну что? Больше робить нема чего. Застаяться только чакать. Ісак хутко подыходит до мадам Васар. Мадам, вот 3000 франков. Ён отдает ей гроши и выходит. Редкий выпадок. Зусім незразумелая хвороба. Я так и думал. Старость, доктор, старость. Я чую, что во взросте Рабурдэна кости разрастаются у ширку и душат человека. Надзвычай серьезный выпадок. Надзвычай. Ого, 6 годин, пойду обедать. Дамы и панове, мое вам шанаванне. Доктор выходит. Дамінік пытает Шапюзо. А вы будете обедать, месье Шапюзо? Не-не, я останусь на своем посту, каля кассы до конца. З'являється ошаломленная Шарлота. Божечки! Что такое? Что такое? Боже мой! Что? Ён! Что? Что? Мёртв! Помёртв! Жени! Ах! Я не могу плакать. И я так сама. Я загнала свое горе у середину. И я так сама. От этого еще тяжей. А ты... Поплач, поплач, дачушка, і тобі стане лягчэй. Щаслівая, ты можеш плакаць. Адвядзіце я ў сад на селіду і пастарайцеся рассеяць. Ах, жені, бедная моя дзіцятка, няма ў цябе больш дядзечкі. Жені! Жені, можеш дозволіць мсье Леду поцелаваць цябе ў шчочку. Закаханая парочка выходзіць. Такі быў добры чалавек. Якая галава, які дзялок. Мы 40 год з ім сябравалі. А памятаеце, які ён быў весялун, пакуль хвароба не зрабіла яго жорсткім? Слёзы! Нарэшце слёзы! Гледзячы адзін на аднаго, мадам Фіке, Васар і Шапізо спрабуюць плакаць. І толькі адзін Дамінік ціха смяецца. Ну, супакойцеся. Ён памёр, усё скончана. Возьміце сябе ў рукі. Ай, правільна, возьмем сябе ў рукі. Слізьмі гору не паможаш. А вы, Дамінік, з'явіце ў мэрію. Слухаю, мадам. Маё жалобнае плацце ўжо гатова. Я бягу. Я пайду на кухню, згатую глінтвейн. Давядзецца ж ноч правесці каля нябожчыка. Мадам Фіке ідзе на кухню, а Шапюзо, азіраючыся, падыходзіць да буфета. Яны хочуць мяне справадзіць. Гэтыя кумачкі могуць расцягнуць увесь дом. Ага! Серебрны прыбор, які я падараваў Рабурдэну. Навошта яму тут валяцца? Ён хавае прыбор у кішэню. Не бачу нешта трысцінкі залатой ручкай. Ах, вось яна. Абышлася мне некалі ў 60 франкаў. Шапюзо стараецца схаваць трысціну пад паліто. Д'ябал! Кончык тырчыць. Паспрабую адкруціць ручку. У той момант, калі ён адкручвае ручку, яму на плячо кладзе руку увайшоўшая Шарлота. Хто гэта? Рабурдэн? Гэта ты, мілы, ну што табе? Цяпер, калі ўсё належыць вам, вы, вядома, дасце мне грошы, пра якія я вам гаварыла. Не ламаць жа касу. Добра, добра, добра. 50 франкаў хопіць? Што вы, столькі выдаткаў, дайце 300. Божа літасці, 300 франкаў. Па іх прыйдзецца ісці дадому. Ну, дык ідзіце. Святая маці, я пайду, і яны мяне абрабуюць. Дык жа я тут буду. Не трывожцеся, я буду на чаку. Ты не адыдзеш ад касы? Пачакаеш тут? Прысягаю. Ах, якая цёпленькая, прыемная гэтая каса. Бегу і зараз вернуся, бегу, бегу, бегу. Асцярожна, не рассыпцеся па дарозе. З кухні з'яўляецца мадам Фіке. Што такое? Мне пачуўся смех. Вы плакалі, Шарлота, а? А здалёк плач гучыць неяк дзіўна. Ідзіце да яго, мадам. Аддайце яму апошнюю пашану. Ён усё пакінуў вам. О, праўда? Такая ж праўда, як і тое, што гэтага дарагога чалавека няма ўж больш на свеце. Сёння раніцай, калі вы былі ў садзе, ён пісаў завяшчанне. Я сама макала пяро ў чарніву. Ой, і ўсё мне адной. Мэблю, дом, грошы. Усё вам, мадам. Я прасіла за вас. Вы ж абяцалі мяне аддзякваць. Ну вось, пачынаюць ужо клянчыць грошы, як толькі пачулі, што я разбагацела. А не на такое натрапілі. Ну, калі вы будзеце мне і далей добра служыць, я падарую вам 5 палатняных сарочак. Дзякую, мадам. А зараз дапамажыце мне вынесці са спальні гадзіннік. Гадзіннік? Mm-hmm. Навошта ж яго выносіць? Так вы што, яго не купілі? Ну, вядома, ні! Мне ўсё роўна, справа ваша. Выносіць, дык выносіць. Мне нешта ваш тон не падабаецца. Вы дрэнна плаціце за паслугі, мадам. Ну, добра, я дам вам 10 сарочак. Толькі раскажыце мне ўсё. Не, не і не. Хоць бы 1000 разоў прасілі. Хай ваша спадчына накажа доўга жыць. Мне што? Што такое? Якая мне справа да таго, што завяшчанне могуць прызнаць несапраўдным. Ну, як гэта несапраўдным? У завяшчанні ёсць умова. Спадчыну атрымае той, хто купіў гадзіннік. Недарэчная умова. У майго дзядзькі мазгі заўсёды былі на бок. Але калі спатрэбіцца, я вазьму ўвесь горад у сведкі, перадам справу суд і буду судзіцца. Вы застанецеся ля разбітага карыта. Не атрымаеце ніводнага суду. Змоўкніце, дурніца! Пачакайце мяне тут. А у вас хопіць розуму помаўчаць? Ой, Боже, якое безглуздае дзяўчо. Мадам Фіке выбягае. З другого боку з'яўляецца мадам Васар у вельмі багатым чорным убранні. Яна падазрона глядзіць услед мадам Фіке. Куды гэта панеслася моя кузіна? Боже мой, як вам да твару чорнае. Ці не праўда? Якое чароўнае платье. З якім густам зроблены гэтыя валанчыкі. А карункі, як вы лічыце іх не зашмат? Не, што вы, жалоба вас упрыгожвае. Сапраўдная жалоба ў сэрцы. Чароўна, чароўна, якое чароўнае платье. Ваш туалет выкліча фурор на пахаванні. Куды ж пабегла моя кузіна? Яна была нечым вельмі ўстрывожана. Дзіва што, ёсць ад чаго ўстрывожыцца. Значыць, наш добры дзядзечка? Я абяцала вам дапамагчы. Дык вось, у сваім завяшчанні ён адпісаў усё багацце таму з наследнікаў, хто праявіць шчодрасць, каб пахаваць яго як мага пышней. У вас шчодрая натура, мадам. Безумоўна, я ўжо думаю пра гэта многа год. Дорага быдзецца. Самі ведаеце, патрэбна ўсё самае пышнае, самае багатае. Адных толькі свечак на 300 франкаў. 300 франкаў, вялікі Божа! Хопіць і сотню. 500 жабракам. Вар'яцтва. Ён мяне пакіне без кашулі. Бальзамірванне. Яшчэ яго і бальзаміраваць? Ні ў якім разе. Бальзамірванне. Усяго 3000 франкаў. У завяшчанні так прама і гаворыцца. 3000 франкаў. 3000? Лепш ужо зусім адмовіцца ад спадчыны. Як хочаце. Гэты малады чалавек, ну гэты пляменнік, што з неба ўпаў. Вось нягоднік. Значыць, мяне абрабуюць. Не, спачатку заплачу я. Толькі б гэты пляменнік не апярэдзіў мяне. Жудасць, колькі грошай на нябожчыка. Шарлота не зводзіць вачэй з грошай, якія мадам Васар трымае ў руцэ. А наш горад, мадам, ён жа 10 год будзе ўсхваляць вашу шчодрасць. Весь горад прыйдзе да мяне на паклон. Шарлота хапае ў яе грошы. Асцярожна, не згубіце ж мае 3000 франкаў. Будьце спакойны, яны ў надзейным месцы. Уваходзіць мадам Фіке і адводзіць Шарлоту ў бок. Я купіла гадзіннік. Вось гэтую паперку непрыкметна суньце ў дзядзіны паперы. А што гэта такое? Ай, Боже мой, якая нездагадлівая. Рахунак, разумееце, рахунак на пакупку гадзінніка памечаны ўчарашнім числом на імя Рабурдэна. Вось гэта здорава. Будьте спакойны, мадам, ён у надзейным месцы. Цудоўна. А што гаворыць кузіна? Зяя шчасця. Лічыць сябе наследніцай. Раю вам, паважаныя мадам Фіке і мадам Васар, не пакідаць гэтага пакою. Чаму? Дайце слова, што будзеце маўчаць. Так, так, так. Так. Завяшчанне тут. Тут? А дзе ж іменна? У нязгаральнай шафе. Але ж ключ згубіўся. Так. Ён знайшоўся. Гавару вам па дружбе, бо ведаю, што не злоўжывеце маім давер'ем. Не, не. Ключ пад падушкай у беднага хростага. Пад галавой. Ага. А цяпер жалобнае маўчанне і пачцівасць. Шарлота выходзіць. Мадам Фіке хутенька ідзе ў спальню і адразу вяртаецца, трымаючы ў руцэ ключ. Абедзве жанчыны набліжаюцца да касы. Спакойна. Дамо слова не датыкацца да золата, хто б не аказаўся сапраўдным наследнікам. Так, так, даю слова. Якое багацце нас чакае, святыя дары. Мадам Фіке асцярожна адчыняе дзверцы касы. Гатова. О, ці я слепла? Нічога не бачу. Ды каса ж пустая. Так, пустая. Абрабавалі. Абакралі. Мадам Фіке шукае ў шафе і знаходзіць прыходную кнігу. Пакажыце, не хавайце, бо я паклічу людзей. Ой, ну пусціце, не штурхайце мяне. Ну паглядзім спакойна. Мадам Фіке разгортвае кнігу, мадам Васар садзіцца побач. На першай старонцы нешта напісана. Ага. Боже мой, я разарыўся. Разарыўся. І завяшчаю маім наследнікам усё тое, што яны мне вінны. Вінний. А шукав мене як дівчинку, безсоромний дядька. А шукав, обдурив мене, подлий дядька. Одважився заговорити тільки з того світу, боязливець. Ох, каб ён мне зараз попався! Что такое? Что? Некий дивный гук, небы чхнули. Да ён и не помирал! Ходем! Яны кидаются у спальню и про секунды вытягивают от пуля Рабурдена. Ён у ночной сорочце и колпаку. И лаху! Елизета! Ашуканец, здехваться с нас! А, милая Олимпия! Уже 10 лет, как мы цацкаемся с вами! Ай, вот вы послухайте! Мы засыпали вас подарунками! Дайте ж сказать! Як я теперь выдам замуж дочку? Як же я расплачусь с долгами! Идуйтесь, Елизета! Олимпия! Не, ах, ему захотелось иметь годейник, Людовика 15-го, а я дурнице плати. Ему захотелось шикарного похования. 300 франков на свечки, 500 жабракам. Каб бы ведали. Захотел, каб годинник пробил его пошлую годину. И вырашил бальзамироваться за мой кошт. Одно слово. Молчите! Вы уже давным-давно обещали нам померти, вы небожчик! Наш дядька помер! Нема у нас дядьки! Давайте помиримся, милые племенники! Я заберу все, что мое, все, что найду! И я так сама! Штопор и футляр с чайными лыжками! Лизетта! Кольца для сурветки, кубок! Олимпия, кубок это подарунок под священную речь! Подушку под паху! Рабурден кидается до дверей! Я вас не выпущу отсюда! Племенницы отштурховывают Рабурдена. Бывайте, мой дядечка! Бывайте, мой дядечка! Бывайте! Рабурден застается один. Злодейки, злодейки, тримайте их! Ой, какое несчастье, какое несчастье! У меня нема больше наследников! Шарлот, я жабрак, жабрак! Это ты, крутёлка, меня разорила! Дайте посмеяться, смех залог здоровья. Конец подарункам, конец присмакам, всему конец. Я все стратил, яны николи сюды не вернутся. Яны, да что вы, я приведу их до вас тихмяными, ласкавыми, покорливыми. Ты? Ага, и хоть зараз же, коли пожидаете. Ну подумайте сами, чего будут варты ваши племенники, коли они перестанут быть наследниками Рабурдена. Зиме перестанут кланяться. Никто их не будет поважать ни на столечки. Закрыют кредит. Ну, зрозумейте сами. Их громадское становище тримается только на том, что все их личут наследниками вашего богатства. Не захочут же они пустить сами себе с торбами. Пойду приведу их. Ага, бось яны, идуть. Рабурден опранает халат и садится у кресла. Ох, мне потребно хоть трошечки ласки. Вертается збянтежаны Фіке і Васар. Дядечка родный. Дорогие мои племенницы, Олимпия, Лизетта. Уваходить Ісак. Як? Ён подняўся? Разом за жені уваходить Леду. Поправляется уже. Мадам Фіке, а веселье? А мои 1200 франков? Сором на такую хвилину. Пазней поговорим. Я так расчулился. Так расчулился, дети мои. З'являється доктор. Ну, ось тобі і на. Ну і жартовнік ти робиш. Тихо вбігає Домінік і звертається до Шарлоти. Шапюзо іде. Шарлота йде на сустріч Шапюзо, який ледь рухається, і одвоїть його в бок, каб він не убачив Рабурдена. Что с вами, Васпане? Ничего, ничего, споткнулся, упал, меня отнесли до дому, але сюда я приполз бы на карачках. Вот тебе 300 франков, схавай. Яны у надейном месте. Шапюзо зауважает Рабурдена. Что это? Ён у вас кроши. Мои 300 франков. Тише, это непристойно, потым. Могу и почекать. Я дочакаюся, дети мои. Я жадаю только одного. тихим вечером, окружены усими вами, свояками, приятелями, одысти у лепший свет. Шарлотта! Не, мы с Домиником идем справлять веселье. Ходим, Доминик. Выслухали радыёкампазіцыю спектакля «Нашчадкі Рабурдэна» паводле твора Эмиля Заля. Выканаўцы – народны артыст СССР Александр Ільінскі, народныя артысты Беларусі Зінаіда Канапелька, Сергей Тимофейчык, Іосиф Матусевич, заслужаная артыстка Республікі Беларусь Лізавета Матісова, артыстка Лілія Куцькіна. Запіс 1960 года.